comencé d'octubre, el camí es ben sabut, és igual a carretera, que acaba plegant-se al punt. Darrer diumenge d'octubre. La Marina i la Ribera, l'Hortos Corts i la Safor, Vall del Vall de la Costera, la Plana de Castelló, la Marina i la Ribera. Al boca seres y asira, al boca seres y asira, la caixa en sabón y al carregandía, al masora y minaros, al boca seres y asira. El Garbí i el Puig Campana, el Mondo i el Montcabrer, Calderona, Bernia i Tana, Montot i Benicadell. El Garbí i el Puig Campana, darrer diumenge d'octubre, el camí és ben sabut, és igual a la carretera, que cada plegar-se al punt.